حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سیدھے تھے جو کانوں اور کندھوں کے درمیان تک ہوتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3634۔